jotta vihdoin pääsen Kreikkaan, taikka vaikka Espanjaan. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentolippuihin. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentolippuihin. Syksy Suomeen entää, pian jo lumi peittää maa. Kun en itse viitsis lentää, palelemaan jäädä saa. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentolippuihin. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentolippuihin. Saiskaan, mistä moisen tarmon loi. Kottaraiseen patalaiskaan, että pääsis täältä pois. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentolippuihin. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentolippuihin.